Panek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, to program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Śledczy zajęli się pożarami w Trzebini i Zgierzu. Resort środowiska zapowiada walkę z mafią śmieciową. W tym serwisie także podsumowanie zgromadzenia parlamentarnego NATO i o zdrowym żywieniu w żłobkach. Jest śledztwo w sprawie pożaru, który wybuchł z soboty na niedzielę na składowisku opon i odpadów gumowych w Trzebini. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez chrzanowską prokuraturę dotyczy spowodowania pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Strażacy jeszcze dogaszają pogorzelisko. Trwa też dogaszanie piątkowego pożaru składowiska po byłych zakładach Boruta w Zgierzu. Poseł PiSu Marek Matuszewski zapowiada doniesienie w sprawie pożaru do prokuratora generalnego. Ma je złożyć jutro. Jutro mu osobiście to zawiozę, porozmawiam w tym temacie i musi być tu dokładnie wszystko sprawdzone. Miejsce pożaru odwiedził dzisiaj wiceminister ochrony środowiska Sławomir Mazurek. Mafia śmieciowa niestety nie odpuszcza, ale my też nie odpuścimy. Akcja dogaszania pożaru w Zgierzu, gdzie mogło znajdować się 50 tysięcy ton odpadów z różnych krajów europejskich, powinna zakończyć się w czwartek. Akcja w Trzebini jutro też pożarami na wysypiskach śmieci zajmie się rząd. Wzmocnienie obecności NATO we wschodnich krajach sojuszu oraz konsekwentna polityka wobec Rosji. To główne przesłanie ostatniego dnia obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Podczas dzisiejszej sesji plenarnej prezydent, premier i sekretarz generalny sojuszu mówili o wyzwaniach stojących przed NATO nieco ponad miesiąc przed szczytem w Brukseli. Polska podziela stanowisko sojuszu, by wzmacniać działania odstraszające, ale też nie rezygnować z możliwości dialogu z Moskwą. Jednak jak mówił premier Mateusz Morawiecki, są takie sprawy jak Nord Stream 2, gdzie stanowisko wielu krajów naszego regionu jest jednoznaczne. Nord Stream 2 to nowa broń hybrydowa. Z kolei prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę na konieczność utrzymania fundamentalnego charakteru więzi transatlantyckiej, czyli relacji Europa-USA, nawet mimo ujawnionych ostatnio różnic. Powinniśmy dążyć do poprawienia politycznego klimatu relacji transatlantyckich. W tym kontekście sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg jest optymistą. Mimo różnic, które wszyscy widzimy, potrafiliśmy wzmocnić więź transatlantycką w ramach NATO. Na zakończenie obrad w Warszawie parlamentarzyści przyjęli deklarację o zapewnieniu jedności i wiarygodności NATO. Karol Dermoros, Polskie Radio. Każdy żłobek w Polsce otrzyma poradnik zdrowego żywienia najmłodszych dzieci. Dostarczą je Państwowa Inspekcja Sanitarna i Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenia, a dystrybucja rozpocznie się w czerwcu. Barbara Góra. Inspekcja Sanitarna widziała potrzebę opracowania takiego poradnika, gdyż wykrywała w żłobkach poważne błędy żywieniowe decydujące o zdrowiu dzieci, mówi Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Przede wszystkim niezbilansowaność, często brak w posiłkach składników mineralnych, które decydują o rozwoju np. kośćca czy dobrostanu w ogóle ogólnego dziecka. Jednak najczęstszym błędem żywieniowym w żłobkach jest nieprawidłowa organizacja posiłków, mówi profesor Halina Weker z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Czyli nieprzestrzeganie tej złotej zasady, pierwsze śniadanie podstawowe, przekąska, czyli niewielkie drugie śniadanie, obiad, nadmiar żywności przetworzonej, nadmiar cukru, soli. Żywienie dzieci w żłobkach to pierwsza publikacja dedykowana pracownikom tych placówek. Barbara Góra, Polskie Radio. Grzywna nawet do 5000 zł lub ograniczenie wolności. Takie mogą być kary dla właścicieli agresywnych psów atakujących ludzi. Zmiany planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości są efektem coraz częstszych pogryzień. Konkretnych statystyk nie mamy, ale problem narasta, mówi rzecznik resortu Jan Kantak. Każdy z nas, chodząc po osiedlach, często spotyka się z tego typu przypadkami, kiedy idzie łysy pan, kolokwialnie mówiąc, z amstaffem, czy bokserem, czy innym niebezpiecznym psem, bez obroży, bez kagańca. Często czujemy pewne zagrożenie w związku z takim zachowaniem tego właściciela i stąd potrzeba zaostrzenia kary. Z kolei psi trener i behawiorysta Piotr Wojtków przekonuje, że nie tędy droga. Jego zdaniem karanie za samo nieprzypilnowanie potencjalnie niebezpiecznego psa to przesada. Prewencją powinna być edukacja, powinno być szkolenie opiekunów, w jaki sposób wychowywać tego psa, by był bezpieczny dla środowiska, dla otoczenia. Nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka. Projekt zmian czeka na prace parlamentarne. I jeszcze odwieczna rywalizacja Warszawa-Kraków. Tym razem w telewizji TVP3 Warszawa i TVP3 Kraków i programie Dwie Stolice, który jest właśnie na półmetku. Staramy się pokazać, jak pięknie te dwa miasta mogą się różnić i jak pięknie pożytkować na swoją korzyść wszelkie stereotypy, mówi dyrektor TVP3 Warszawa Rafał Kotomski. Ja osobiście czuję się oczywiście tak zwanym krakusem, ale naprawdę czuję się trochę warszawiakiem. Autorem felietonów o Krakowie i komentatorem w programie jest aktor, kompozytor i pianista Leszek Długosz, który mówi, że i Kraków, i Warszawa należą do wszystkich. Na przykład, że Kraków jest tradycyjny, elegancki, spokojny, a Warszawa szybka, zagoniona, ubrana korporacyjnie. Program Dwie Stolice w niedzielę o 19.05 w TVP3 Warszawa i TVP3 Kraków. To był serwis Trójki. Czas na sportowe emocje. Mateusz Fusiarz. W Arłomowie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji, to znaczy na razie na miejscu jest Adam Nawałka i jego sztab i dziennikarze. Ale od jutra będą też piłkarze. Jak do tej pory, ogólnie rzecz biorąc, są zdrowi. Michał Pazdan będzie gotowy w 100% do treningów już od pierwszego dnia. Kamil Glik wiele godzin poświęcił w Juracie, aby wrócić do pełnego zdrowia. Co do innych zawodników, jedynie na drobne infekcje narzekali Karol Linety, Dawid Kownacki. Problemy sportowe to jedno, ale są jeszcze te pozasportowe. Ale i na to trener Nawałka ma sposób. Aby uchronić się przed wścibskimi kibicami czy wysłannikami grupowych rywali, postawiony został specjalny, podwójny płot z banerami, okna w hotelowych korytarzach będą zasłonięte, a pokoje z oknami wychodzącymi na boisko zostały wykupione. Oby to pomogło Polakom w Rosji. Zasłoniętych okien i płotów nie potrzebował Kuba Przygoński. Polak i jego pilot Tom Kolsul zajęli trzecie miejsce na pierwszym etapie rajdu Kazachstanu, a Kuba podziwiał widoki. Dobry tempak na samochód otwierający, nie mieliśmy większych przygód. Trasa prowadziła po takich stepach, mnóstwo traw. W niektórych miejscach wjeżdżaliśmy blisko Morza Kaspijskiego, więc to też był fajny widok, bo zjeżdżaliśmy z takiego wielkiego urwiska w dół, później wzdłuż morza. Jutro drugi etap do przejechania 430 km. A w Paryżu trwa drugi dzień tenisowego French Open. Do drugiej rundy awansowali chociażby Novak Djokovic, Dominic Thiem czy Gilles Simon wśród panów, a wśród pań Karolina Woźniacki, Coco Vandeweghe czy Petra Kwitowa. W tej chwili swój mecz rozgrywa król mączki, czyli Rafa Nadal. Jak na razie prowadzi z Simone Bolellim 1-0 w setach. Największą niespodzianką drugiego dnia? Chyba porażka Stana Wawrinki z Guillermo Garcia. Podczas meczu we znaki Szwajcarowi dawało się niedawno oparowane lewe kolano, a zatem można powiedzieć, że Wawrinkę z French Open eliminuje kontuzja. Natomiast z urazem poradziła już sobie nasza oszczepniczka Maria Andrejczyk. Rehabilitacja wreszcie dobiegła końca. Z moim barkiem jest już naprawdę dobrze. Wiem, że ten sezon może być różny, ja niczego od siebie w tym roku nie oczekuję. Co jest dla mnie najważniejsze, Polski Związek Lekkiej Atletyki absolutnie niczego ode mnie w tym roku nie oczekują. Wiedzą bardzo dobrze, że to była poważna operacja. Ja potrzebuję czasu na to, żeby dojść do pełni sprawności. Oczywiście w pełni sprawny już jestem. Mój poziom fizyczny przygotowania organizmu jest znacznie wyższy niż był przed Igrzyskami Olimpijskimi, ale mój bark sam potrzebuje jeszcze czasu, żeby się po prostu obrzucać. To jest proces, to trwa, ale ja jestem spokojna o przyszłe lata. Proszę się o mnie nie martwić. W sierpniu Mistrzostwa Europy w Berlinie. Trzymajmy kciuki, żeby Maria Andrejczyk w nich wystąpiła, bo już się o nią nie martwimy. Mówiłeś, Mateuszu, o Arłamowie. To ja Państwu powiem, że tam teraz 21 stopni, bardzo słonecznie. Swoją drogą to miłe dożyć takich czasów, w których polska reprezentacja no być może uchodzi w pewnym sensie, w pewnych kręgach za jakiegoś faworyta i aż nieprzyjaciele, nasi konkurenci w grupie chcą nas podglądać, prawda? Żeby wiedzieć, jaki styl planujemy, czy jak się na przykład przygotowujemy do meczów, to świadczy chyba tylko o sile polskiej drużyny. Wspólnie trzymamy kciuki. No w końcu mamy Roberta Lewandowskiego, prawda? No właśnie, przecież to jedna z gwiazd międzynarodowego futbolu, bez dwóch zdań w tej chwili, w XXI wieku. Ale do pogody, proszę Państwa, w nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, jedynie w Sudetach początkowo zachmurzenie duże. Możliwy jest przelotny deszcz i zanikające burze i będzie ciepło. Najchłodniej 11 stopni na Podlasiu, a nawet 17 w niektórych miejscach w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Słyszymy się jutro, bo punktualnie o 16:00. A już teraz Aksamit i Anna Gacek. Ogłoszenie społeczne. 2 czerwca po raz 22 spotykamy się na Polach Lednickich. Wspólnie odbędziemy podróż w głąb siebie i doświadczymy tego, jak patrzy na nas Jezus. Czekamy na Ciebie. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Stand up, little girl, stand up for yourself. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład dużą czekoladę Milka, 3 w cenie 2, czyli jedynie 7,25 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Oraz Pepsi 5,99 za dwupak. Tak, tylko 5,99 za dwie butelki 2,5 litra. Lidl. Więcej na radość z życia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Lubią je dziewczyny, uwielbiają też chłopaki. Kiedy słońce świeci albo dzień jest tyle jaki, każdy pije to co lubi, każdy lubi pić opaki. Hej, pić opaki! Teraz w Biedronce kompletuj własne pić opaki. Kup dwa soki, napoje albo nektary Reviva, a za drugi taki sam zapłacisz minimum 40% mniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji w regulaminie w sklepie. Pić opaki dla każdego, tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Down the top and we're driving. Don't take off your top while I'm driving. Might give you some top while you're driving. But no, I'm not trying to drive in. Your imagination is wildin'. No, I'm hesitating to dive in. To yonder the reaches and dialing. An invitation on declining. Silence, blaring, flashing in the back. Bearing this skin, better watch your back. Staring, but can we pump on the breeze? I still want to want you out the front. I'm not trying to. Gotta be bad with you. I just wanna make it out of my car. I'm not trying to. Gotta be bad with you. I just wanna make it out of my car. Cheeks burning on you, turning these skies. I can stop off and let you hop off. And if you keep offering rides, if I talk tough, it's cause I've been bluffing and I wanna come inside. And we were sitting by the curbside. I couldn't really get the words right. Feels like I'm watching from the bird's eye view. When you turn away with curved eyes, you start to lean back when I lean. Turn your lean back with a mean grin. I spin the keys in the ignition, but then still wait for you to walk in. I'm not trying to. Gotta be there with you. I just wanna make you get in my car. I'm not trying to. Gotta be. Moses Sumney ze swojej nowej epki rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Upalne, gorące, trochę leniwe. Szczególnie pierwsza godzina dzisiaj pulsuje jakąś dyskretną namiętnością. Tak pomyślałam, kiedy spojrzałam już na wszystkie przygotowane na dzisiejszą audycję utwory. Mogę też uspokoić. Dziś Aksamit bez Arctic Monkeys po ubiegłotygodniowej ekscytacji zdarzeniami i tym, że jest już nowa płyta, tym, że są pierwsze europejskie koncerty. Dziś odkładamy na bok nie tylko gitary, oni zrobili to pierwsi, ale nawet i to gustowne retro pianino. Dziś pierwsza godzina to nieco inny klimat, o czym przekonaliście się już i przekonacie za chwilę. I tak będzie do 20, a po 21 kolejne aksamitne kołysanki. Jeszcze tylko przywitanie. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy. I'm a man of love, you. I'm a man of love, you. Dziś Aksamit to ścieżka dźwiękowa Lata w mieście i mam nadzieję, że właśnie w takich okolicznościach wam towarzyszy. W tej i każdej innej sprawie oczywiście dajcie znać. aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Pierwsze trzy utwory w dzisiejszym Aksamicie to miks nowego i starego, jeśli chodzi o nowe soulowe granie i brzmienia, bo i Moses Sumney, i D'Angelo, i przed chwilą Maxwell. I z pewnością są to artyści z półki bliskiej Aksamitowi, ale jednak nie aksamitnej. Teraz jednak już wchodzimy na doskonale znany nam grunt. Już tylko dni dzielą nas od premiery nowej płyty Lykke Lee. Lykke w ten weekend wystąpiła na festiwalu radia BBC Six. X, prezentując po raz pierwszy światu swój nowy materiał w wersji koncertowej. Opowie co nieco o sobie i swojej muzyce w najbliższym magazynku. Już teraz zapraszam, w najbliższym moim magazynku. Już teraz zapraszam w środę między 15 a 16. Tam także piosenki z nowej płyty So Sad, So Sexy. Wśród nich i ta Hard Rain. Strong. it was all we need to get us along. Wielokrotnie wspominałam, że moje ulubione płyty to te, które dobrze się rozpoczynają, ale szczególne miejsce w moim sercu mają te, które dobrze się kończą. Georgia to Texas, takim zamknięciem jest właśnie ten utwór, zamknięciem Good Thing, drugiej płyty Leona Bridgesa. Niezmiennie nie mogę się nachwalić tego wydawnictwa. Nawet jeśli nie w całości skradło moje serce, to te momenty naprawdę zapierają dech i to był jeden z nich. Bez dwóch zdań jedna z moich ulubionych płyt tego roku, którą już mam tak osłuchaną, że czasem myślę, z czym by ją połączyć, by odkryć na nowo, posłuchać inaczej. I w ten weekend obok Leona Bridgesa najczęściej grała mi ta płyta. Just like the ancient stone. Green and Gold to tytuł tego utworu, piosenki z płyty Blood. To druga płyta Lien La Havas. Sięgnęliśmy troszeczkę do przeszłości, to nic najnowszego. Album z 2015 roku, chociaż wciąż zamyka dyskografię angielskiej wokalistki. Ilekroć wracam do tej płyty, a lubię po nią sięgać, myślę, że duża to też zasługa przepięknej, naprawdę przepięknej okładki i całej szaty graficznej. Myślę o tym, że być może dla Lien jednak jest wymyślona taka ścieżka, trochę trudniejsza, mimo tego, że to bardzo elegancka i bardzo miła dla ucha muzyka, ale jednak ten szeroki nurt muzyczny nie chce jej przyjąć do siebie i pozostaje gdzieś z boku i wciąż mam wrażenie, jest jednak dla wtajemniczonych. Ale podglądam cały czas korespondencję od was i zdecydowanie bardzo pozytywnie reagujecie na mój tego weekendowy wybór numer jeden, więc być może w nadchodzących aksamitach do tej płyty wrócimy. Już chciałam powiedzieć, że w najbliższym, ale nie najbliższy, w całości poświęcony nowej płycie Father John Misty. Ale to będzie za tydzień. Teraz Frank Ocean. I'm going that way. Two drifters off to see the world. There's such a crazy world to see. We're all chasing after us. Chasing after all. Piosenka, której przedstawiać nie trzeba i która chyba najpiękniej brzmi właśnie w letnie wieczory i noce. Moon River, tutaj Frank Ocean podjął się swojej wersji niezapomnianej melodii. Kolejny utwór przedstawić należy, ponieważ jest z płyty, która oficjalnie ukazuje się w piątek. Blaze Away to jest nowy album Mod Chibi. C'est bon. Jeśli już w piosence wywołali temat jednego z najpiękniejszych miast świata, to czemu nie zaprosić gościa z Paryża, Benjamin Biolay, gościnnie z zespołem Mochi Bass, ich nowej płyty Blaze Away. A czekając na nową płytę Childish Gambino, wspominamy muzykę z jego, jak dotąd, ostatniego albumu Awaken My Love. Childish Gambino. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Różnorodne tradycje muzyczne, współczesne odczytania muzyki tradycyjnej, przenikające się światy, idee, formy, gdzieś ponad granicami geograficznymi. Takie połączenia czekają nas na festiwalu Etnoport w Poznaniu, który rusza już 7 czerwca w Centrum Kultury Zamek. Staramy się, żeby pokazać to, co się żywego dzieje, ponieważ nawet w tym sięganiu do tradycji przeszłej naprawdę jest współczesność. Mówi Andrzej Maszewski, dyrektor festiwalu. Wsłuchujemy się szczegółowo w świat. Festiwal dzieje się na 3 scenach. W jednym miejscu, w Centrum Kultury Zamek, w Świętym Marcinie, w samym Centrum Poznania, ale na 3 scenach. To jest dla nas bardzo istotne, ważne, ponieważ staramy się, żeby forma koncertu była dostosowana do miejsca, czy to będzie sytuacja plenerowa w namiocie na siedząco, czy też w naszej zjawiskowej sali wielkiej, czy też przed zamkiem, gdzie parking zamienia się w zielony trawnik. Jest to miejsce, w którego zapraszamy ludzi nieprzekonanych do tego gatunku muzyki. Ale zacznijmy od wspomnianej sali wielkiej. Tam festiwal otworzy grupa Afiletta wraz z Libanką Fadią Tomb El Adzie i zanurzymy się w korsykańskim polifonicznym śpiewie. Afiletta, która jest fenomenem jeszcze od lat 70. XX wieku, dlatego że tym ludziom udało się ocalić tego rodzaju śpiew, który zanikał. Jest to przeżycie absolutnie mistyczne i to bez takiej przesady, bez egzaltacji. Oni w tym kręgu, w którym stają i śpiewają, zbierali się tam oryginalnie nad studniami, żeby ta akustyka była lepsza i śpiewali tymi swoimi 3 głosami, jak mówią, po to, aby wydobyć 4, aby z tej harmonii powstał 4. Zresztą my ich znamy, oni byli w Etnoporcie w 2011 roku, śpiewali koncert tutaj, natomiast nie chcieliśmy powtarzać tego samego repertuaru i to spotkanie z Fadią Tomb El Hajj, czyli z Libanką o głosie operowej śpiewaczki. To zestawienie jest naprawdę poruszające, to też pokazuje tą wspólnotę kulturową Morza Śródziemnego, gdzie te wpływy arabskie, też muzyki klasycznej. A w piątek, 8 czerwca, będziemy eksplorować muzyczny świat griotów. No to jest ogromny temat o muzyce z Etiopii, która różni się od całej Afryki. Akurat muzyka etiopska, zespoły muzyków stamtąd, nie wiem jak to jest, ale rozpoznajesz od razu, że to jest właśnie z tego regionu. Zresztą my mamy dość naiwne myślenie o Afryce w sposób monolityczny, tak wydaje nam się, że od Afryka. Afryka jest niezwykle różnorodna, ale właśnie Etiopia szczególnie. Oni tam mają tradycję griotów, ale przemieszaną też z takim oddechem kultury zachodniej, który tam się pojawił, szczególnie w 50-tych, 60-tych, czyli jazzu, także rock'n'rolla, takiego nowoczesnego grania, jednocześnie osadzonego w ich tradycji. Griotów, czyli tych, którzy niosą tradycję, niosą opowieść, którzy są odpowiedzialni za to, żeby przy pomocy muzyki relacjonować świat. Tymczasem Selam Nesh, czyli wokalistka z Etiopii, z Francuzami z zespołu Badim Band, zagrają koncert i to jest koncert, który odbywać się będzie na tej scenie na trawie, o której mówiłem, która jest przed zamkiem. To oczywiście nie wszystko. Na więcej zapraszam do Poznania, a Etnoport rusza tam już 7 czerwca. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Dobrze, że jesteś. Niedokończona ostatnia płyta Zbigniewa Wodeckiego już w sprzedaży. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak,